Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Памятаю, наш інстытуцкі выкладчык гісторыі даводзіў, што паўстанцы 1863 году дзейнічалі толькі на захадзе Беларусі. На ўсходзе і ў цэнтры краю нібыта панаваў спакой, а калі інсургенты і з'яўляліся, сяляне хутка здавалі іх расійскім войскам. З гэтага рабілася выснова, што паўстанне было польскае. Такія выкладчыкі і такія погляды сустракаюцца і на афіцыйным узроўні заахвочваюцца і цяпер. Што адказаў бы ім спадар Арлоў? Генадзь з полацкага задзвіння. Дзякую, дарагі земляк, за вашае пытанне. Нешта падобнае пра паўстанне 1863 году я калісьці чуў і ад прафесара Абацадарскага, які выкладаў гісторыю Беларусі на маім родным гістфаку БДУ. Свой адказ я пачаў бы з геаграфіі збройнага змагання. Праз тыдзень пасля выступу інсургента ў Варшаве нелегальны літоўскі правінцыйны камітэт, які рыхтаваў паўстанне на нашых землях, быў пераўтвораны ў часовы ўрад Літвы і Беларусі на чале з Канстанцінам Каліноўскім. 1 лютага 1863 году ён выдаў у Вільні маніфэст з заклікам далучыцца да барацьбы. Для ўсяго абшару колішняга вялікага княства літоўскага прызначалася паўстанцкая адміністрацыя. Гэта былі першыя нацыянальныя дзяржаўныя органы. Межы радзімы пазначым крывёю. Такі быў адзін з лозунгаў змагароў. Ужо ў першыя дні інсургенты захапілі на захадзе горад Пружаны, а таксама мястэчка Свіслач. На ўсходзе ўдала дзейнічаў аддзел вайсковага начальніка Магілеўскага ваяводства Людвіка Звяздоўскага. Да яго далучыліся студэнты і выкладчыкі горы горадскага земляробчага інстытуту. У адну з красавіцкіх начэй паўстанцы Звяздоўскага занялі горкі. З баямі прайшло праз гарадзенскую губерню да Пінску фармаванне Рамана Рагінскага. Паўстанцаў мінчукоў ачоліў Антон Трусаў. На Лічыне паспяхова ваяваў з расейскімі карнікамі аддзел Людвіка Нарбута. Паблізу Краславы людзі графа Лявона Плятара захапілі вялікі царскі транспарт са зброяй. На поўнач ад Полацку паручнік Балеслаў Кульчыцкі камандаваў аддзелам, дзе змагаліся полацкая ды хебеская шляхта і тутэйшыя студэнты Пецербургскага універсітэту. Камісарам суседняга Дзісінскага павету быў вядомы скульптар Генрык Дмаховскі, які, жывучы ў ЗША, стварыў для кангрэсу бюсты Тадэуша Касцюскі і Томаса Джэферсона. Зусім недалёка ад нашага з вамі роднага задзвіння Каляянова і Бікульнічаў месціліся базы паўстанцкага аддзелу Отана Грабніцкага. Як бачым, змаганнем з расейскімі калінізатарамі была ахопленая ўся тэрыторыя Літвы Беларусі. Дакументы сведчаць, у Пецербургу панічна баяліся, што паўстанне перакінецца на беларускую Смаленшчыну, адарваную ад вялікага княства яшчэ ў сярэдзіне 17-га стагоддзя. На тэрыторыі былога княства ад лютага да жніўня 1863 году адбылося блізу 100 бітваў і баявых сутычак каліноўцаў з царскай арміі. Найбольшай была бітва пад Мілавідамі, дзе расейцам супрацьстаялі гарадзенскі, навагарадскі, пружанскі, ваўкавыскі ды слонімскі паўстанцкія аддзелы. Там злучаныя сілы інсургентаў на чале з Александрам Лянкевічам адбілі ўсе атакі выдатна ўзброеных і вымуштраваных карнікаў. Сёння пра тую перамогу нагадваюць у Мілавідах капліца і мемарыяльныя камяні. Найдаўжэй барацьба трывала на Гарадзеншчыне, дзе ваяводскім камісарам пасля расфармавання палякамі рэвалюцыйнага ўраду ў Вільні стаў сам Каліноўскі. Там сярод інсургентаў было шмат сялянаў. Баі на захадзе Беларусі працягваліся да пачатку 1864 году. Паўстанне засталося адным з нешматлікіх у гісторыі 19-га стагоддзя прыкладаў, калі найлепшыя сыны паняволенага народу, баронячы чалавечую і нацыянальную годнасць, паўсталі супроць велізарнай імперыі. Коштам іхніх жыццяў Літва-Беларусь выказала пратэст расейскаму феадалізму і дэспатызму. Нашыя продкі засведчылі прыхільнасць да еўрапейскіх каштоўнасцяў, канстытуцыйнасці і парламентарызму. У польскай і расейскай гістарыяграфіі паўстанне 1863-1864 гадоў ацэньваецца як польскае, але гэта не адпавядае сапраўднасці. І напярэдадні, і ў ходзе збройнага змагання на беларускіх землях існавала моцная плынь беларускага нацыянальна-вызвольнага руху, узначаленая нашым першым нацыянальным палітыкам Костусем Калиновским. З расійскімі карнікамі ваявалі тысячы нашых суайчыннікаў. Сярод іх знаходзілася ўжо шмат тых, хто гатовы быў ахвяраваць жыццё не за Рэч Паспалітую, а за сваю будучую незалежную дзяржаву. Як вядома, паўстанцы мелі беларускую газету, у іх шэрагах былі пісьменнікі Францішак Багушэвіч, Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, Арцём Вярыга Дарэўскі, Фелікс Тапчэўскі. Нараджалася беларуская нацыя. Каб канчаткова пераканацца ў гэтым, прачытайце выдадзеную ў бібліятэцы «Свабоды» кнігу Сергея Абламейкі «Калиновскі і палітычнае нараджэнне Беларусі».